naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Pojutrze kolejna fala rolniczych protestów. Będzie ponad 400 manifestacji i blokad. O dalszym wsparciu walczącej Ukrainy zapewniają ministrowie obrony Polski i Niemiec. W Europejskim Dniu Mózgu specjaliści apelują. Powinniśmy czytać, poznawać nowe miejsca, być ciekawymi życia, świata, a nie zamykać się w czterech ścianach. Na środę kolejną falę protestów w różnych częściach kraju zapowiadają rolnicy. Utrudnień musimy spodziewać się zarówno przy wjazdach do miast, jak i na trasach szybkiego ruchu. Do tej pory manifestacje i blokady zgłoszono w ponad 430 miejscach. Więcej Michał Fadusio. Rolnicze protesty zapowiedziano w większości miast wojewódzkich, ale też w okolicach przejść granicznych. Nie tylko z Ukrainą, ale i Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Kilkanaście akcji protestacyjnych zapowiedziano dookoła Warszawy. Niemal 40 zgłoszono w Wielkopolsce. To na pewno pokazuje, że nie poddajemy się i cały czas zapał jest ogromny w rolnikach. Nawet zważając na sytuację, że mamy bardzo dużo pracy w polu, zaczyna się. Mówi Sebastian Dziamski z organizacji Rola Wielkopolski. Protestujący z ostrożnością podchodzą do planowanych zmian w Zielonym Ładzie, które Komisja Europejska ogłosiła w piątek. Oczekują na konkrety w planie wywozu z Polski zbożowych nadwyżek i programu limitowania importu żywności z Ukrainy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ministrowie obrony Polski i Niemiec deklarują dalsze wsparcie walczącej Ukrainy. Wśród najważniejszych zadań Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius wymieniają utworzenie polsko-niemieckich sił szybkiego reagowania. Na konferencji szefów MON był Mariusz Pieśniewski. A szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest to symboliczne, bo jest to dla nowego rządu pierwsza wizyta zagraniczna ministra obrony w Polsce. Borys Pistorius zaznaczył strategiczną misję, jaką wraz z Polską pełnią nasze armie. To szczególnie ważne w czasach, kiedy Rosja próbuje podzielić nasze kraje, mówił niemiecki minister. Polska jest nie tylko sąsiadem, jest centralnym partnerem w polityce bezpieczeństwa i obrony w Europie Środkowo-Wschodniej. To dotyczy wsparcia dla Ukrainy, szczególnie dużo uczyniliśmy. Pomyślmy o koalicji pancernej, którą stworzyliśmy. Man denke nur an die Kampfpanzerkoalition, die wir geschmiedet haben. Tę zdolność nasze kraje aktywują już jako liderzy 26 marca, natomiast Polska i Niemcy już w lipcu wystawią łącznie 5 tysięcy żołnierzy w ramach sił szybkiego reagowania w Europie, podkreślił minister Kosiniak-Kamysz. Nie wszyscy byli w stanie wystawić taki potencjał związany z szybkim reagowaniem jak Niemcy i Polska. Tylko my byliśmy w stanie. Od lipca wspólnie przejmujemy działania w tej kwestii i przez rok Polska i Niemcy będzie współdziałać i tworzyć siły szybkiego reagowania. Ministrowie podkreślili dalszą chęć wsparcia Ukrainy, ale nie bezpośredniej interwencji naszych wojsk na jej terenie. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Jutro o 10:00 pikietę przed siedzibą zarządu lubelskiej Bogdanki przeprowadzą związki zawodowe. Rozmowy związkowców z władzami spółki w sprawie podwyżek nie przyniosły efektów. Górnicy domagają się 15-procentowego wzrostu pensji zasadniczej. Usłyszeliśmy, że sytuacja na rynku węgla jest słaba, mówi przewodniczący Górniczego Związku Zawodowego w Bogdance Jacek Świrszcz. Niektóre składniki wynagrodzenia, które wchodzą z tak zwanego obligo, to podnosi się najniższa krajowa i to, co mamy w zakładowym układzie zbiorowym, można powiedzieć naliczanie tak zwanego deputatu węglowego. Zarząd twierdzi, że to jest już nasza podwyżka jakaś wynagrody. Odnośnie odpisu dodatkowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to chyba wszystkie związki myślały, że to już został temat wcześniej doprecyzowany i doszliśmy do porozumienia. Okazuje się, że jednak nie do końca. Jak poinformował rzecznik prasowy Bogdanki Jan Matysik, zarząd spółki nie komentuje sytuacji. Mózg nigdy nie odpoczywa. Pracuje nawet w czasie snu, a wszelkie zaburzenia czy nieprawidłowa praca odbijają się negatywnie na całym organizmie. Specjaliści w Europejskim Dniu Mózgu przypominają o tym, że trzeba o niego dbać. Dbanie o mózg to jest taki ogólnie zdrowy styl życia, czyli aktywność fizyczna, codzienny ruch, zdrowa dieta, odpowiednia ilość odpoczynku i odpowiednia ilość aktywności również umysłowej. Aby zachować odpowiednią pracę danego narządu, on musi być stymulowany. I tak samo jest z mózgiem, żeby była odpowiednia ilość połączeń nerwowych, one muszą być wykorzystywane. Powinniśmy czytać, poznawać nowe miejsca, być ciekawymi życia, świata, a nie zamykać się w czterech ścianach. Dzięki temu możemy mieć większą nadzieję na długie życie. Mówi dr Anna Kozajanka. Europejski Dzień Mózgu po raz pierwszy obchodzony był w 1998 roku. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa świętuje 50-lecie. Podczas uroczystości w Teatrze Dramatycznym w Warszawie okolicznościowe medale otrzymały osoby zasłużone dla ratowania zabytków nekropolii. Martyna Szamczakowska. W ciągu 50 lat działalności Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami odnowił 1700 obiektów, powiedział przewodniczący zarządu komitetu Marcin Święcicki. Ostatnio żeśmy odnowili Aleje Zasłużonych, 110 grobów, 84 nagrobki w Alei Katakumbowej, 11 nagrobków związanych z rodziną Chopina. 1/3 wszystkich funduszy komitetu stanowią datki z kwesty organizowanej od 1975 roku. Dziennikarz i satyryk Krzysztof Dałkrzewicz zapewnia, że każdego roku stara się zebrać do puszki jak największą kwotę. Tworzę wierszyki, jestem dosyć agresywny na ścieżce, żeby mnie nikt nie przegapił. Na Starych Powązkach spoczywają między innymi Stanisław Moniuszko, Władysław Rejmont i Gustaw Holoubek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć na północy i na południowym wschodzie. Będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 1 nad morzem. Jutro jedynie na zachodzie kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. No i jak przystało na ostatnie dni kalendarzowej zimy, początek tygodnia za sprawą napływu z północy powietrza pochodzenia arktycznego chłodny, w nocą w całym kraju w tym tygodniu przymrozki, od środy niewielkie ocieplenie, no ale to krótkotrwały zwiastun wiosny, bo w najbliższy weekend znów czeka nas ochłodzenie. Przed 18 o tym, co na dzisiejszy wieczór przygotowało Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Wcześniej zastanowimy się, dlaczego dzieciaki nie chcą, nie lubią, po prostu się nie ruszają. Będzie m.in. o szkolnych testach sprawnościowych. Poszukamy także odpowiedzi na pytanie, jaki zawód wybrać w przyszłości, która szkoła średnia będzie najbardziej odpowiednia, a za chwilę o niespodziance znalezionej w ramach operacji Czysta Rzeka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, spraw do omówienia, no już kilka co najmniej było. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. A już teraz Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Rzuć to wszystko, wszystko, co chcę, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niechżą patrzeni na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Pyszek. Mitch & Mitch, Orchestra and Choir. 11 minut po godzinie 17, ale szybko państwo reagują. Ja akurat pracuję na 3 zmiany i tam jest mowa o tym, żeby sobie robić drzemkę w pracy. Od chyba 5 lat na 3 zmianie, czyli na nocce, nie jem nic, tylko idę sobie do szatni albo do jakiegoś innego ustalonego miejsca i te 20 minut staram się przeleżeć. Czasami mi się uda zasypiać. Proszę mi wierzyć, bardzo mi to pomaga w pracy na nocce. Mimo 50 roku życia kładę się i śpię jak dziecko i nie mam z tym problemu, więc jak ktoś ma problem, to polecam przede wszystkim nie jeść w nocy i jak jest możliwość położyć się i po prostu zdrzemnąć te 15-20 minut w pracy. Drzemka w pracy. Tak, to ciekawy temat. 2 dwójki, 7 trójek. Bardzo panu dziękujemy za sygnał. Prawie 12 minut po 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miłośnicy przyrody z Bełchatowa i okolic nie próżnowali w miniony weekend. Zakasali rękawy, wzięli się za porządki, a ich celem były rzeki Rakówka i Widawka. Była to część ogólnopolskiej inicjatywy pod hasłem Operacja Czysta Rzeka. Śmieci było bardzo dużo, a wśród nich niespodzianka. List w butelce, a znalazła go pani Agnieszka. Było tak dosyć na brzegu dużo tych butelek, więc zaczęliśmy je wyławiać pod bierakiem. Tam były butelki, buty plastikowe i tak różne, jak to wiadomo, śmieci. Wyciągłam tą butelkę i tak była ofoliowana tak jakby taśmą klejącą. I zaciekawiło nas to, co tam jest w środku, bo ta różową karteczkę było też widać, długopis. No i wyciągnęliśmy, zaczęliśmy czytać. No i mówię, butelkę bierzemy, no jak to? I co jest i tutaj napisane? Napisz coś w stylu, gdzie znalazłeś butelkę, kiedy. To fajna zabawa, butelkę wrzuć dalej do wody i podpisz się. Długopis też włóż do butelki. Kamil podpisane jest i na samym spodzie pisze, dziękujemy Asia Justyna, 7 lipca 2014 rok. Czyli 10 lat ta butelka leżała sobie na dnie? No, my po prostu nie wiemy, czy to ona 10 lat leżała tam w tym miejscu, czy dopłynęła skądś. Przecież ktoś mógł gdzieś wrzucić, butelka dopłynęła do Korablewa. Tam jest numer telefonu. Jest, jest. I próbowała pani zadzwonić? Tak, odpowiadało mi, nie ma takiego numeru. Akcja sprzątania rzek w rejonie Bełchatowa miała duży odzew. Mimo niedzieli przystąpiły do niej setki osób. Zdziwiło nas to, że w Widawce znaleźliśmy pompę do wody. Była jakaś skrzynka w tej rzece. Kto tu topił? Były krzesła, kilka kapci, no i oczywiście bardzo dużo butelek. Sebastian Orłowski, jeden z organizatorów. Zebraliśmy tutaj ponad 330 worków śmieci. To była akcja 4,5 godziny, więc tego czasu troszeczkę było mało, pogoda niesprzyjająca. Wszystko można znaleźć w rzekach. Troszkę ta świadomość się zmienia, ale myślę, że jeszcze troszeczkę musimy popracować nad tym, żeby tu w 100% byśmy mieli brzegi rzek w miarę czyste. Pan Sebastian dodaje, że butelka z wiadomością była niespodzianką, ale przestrzega przed takimi zabawami. Żebyśmy nie papugowali, powiedzmy, takich pomysłów, ponieważ tworzymy wtedy dodatkowe śmieci. To jest fajne, prawda? Możemy sobie o tym porozmawiać, ale żeby po prostu dzieci nie traktowały tego, o fajnie, to ja też sobie coś takiego napiszę i nagle nam tych butelek w rzece znajdzie się bardzo dużo, które za chwilę będziemy musieli znowu sprzątać. A wróćmy jeszcze na chwilę do tematu butelki z wiadomością. Jest bowiem szansa na ciąg dalszy tej historii. Butelkę na razie trzymamy sobie w garażu naszym na działce wioskowej. No i zamierzamy tak zrobić, że podpiszemy, tylko podpiszemy tą naszą grupą, którą znaleźliśmy, wspólnie razem. Ja tak sobie myślę, że ktoś, kto wrzucał ten list do butelki i butelkę do wody, no to przypuszczalnie, jeżeli miał na przykład 10 lat, to dzisiaj ma 20 lat. Też tak mogło być, ewentualnie może jest już starszy, nie? Czy będzie pani próbowała odnaleźć tę osobę? No, fajnie by było, gdyby to się udało, to znaleźć tą osobę. No, myślałam to wrzucić w ogóle na Facebooka, może Facebook swoją moc, siłę zrobi i tak dalej. Więc myślę, że chyba też uderzymy w tą stronę, ale butelkę puścimy. Ogólnopolska operacja Czysta Rzeka dopiero się rozkręca, ma potrwać do maja, a okolice Bełchatowa odwiedziła Monika Gosławska. No, jak wiemy, wielokrotnie o tym mówiliśmy, sprzątanie rzek. Temat rzeka, no w sprawie niespodzianki, butelki, kapsuły czasu. Państwo, ktoś, coś? 2 dwójki, 7 trójek. I can't. Cascade. Sporo tematów i pytań inspirujących dziś w audycji popołudniowej się pojawiło. 18 minut po godzinie 17. Kolejne z nich już teraz w ramach naszego cyklu. 116-111. Jaki zawód wybrać w przyszłości? Jaką szkołę po podstawówce? Która szkoła średnia będzie odpowiednia? Bardzo częste dylematy młodych ludzi. I choć trudności z ukierunkowaniem zawodowym w wieku 14 czy 15 lat są zjawiskiem absolutnie normalnym, oczekiwania najbliższych i presja społeczna jest ogromna. No a przecież niezwykle rzadko zdarza się, by młody człowiek już od dzieciństwa wiedział, kim chce zostać w przyszłości i trzyma się tego planu krok po kroku go realizując. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mój jeden z... tak naprawdę lepszych kolegów z klasy ma ogromny problem z tym, co chce robić w życiu. On tak naprawdę nawet nie wie, na jaki profil chce iść do liceum. To jest ogromna presja. Wszyscy dorośli wymagają od nas tego, żebyśmy my już teraz w wieku 13-14 lat wiedzieli, w jaki sposób my chcemy sobie poukładać życie. Ale ja mu tak naprawdę ogromnie współczuję, bo wszyscy w klasie już mniej więcej wiedzą. Jak nie wiedzą, co chcą robić w życiu, to wiedzą, na jaki chcą iść profil i mniej więcej w czym chcą się rozwijać. A on po prostu nie ma pojęcia. I wiem, że go to okropnie męczy. On nie może spać, bo on się martwi, że on jako jedyny jeszcze nie wie. No ale tak naprawdę skąd ma wiedzieć? Jesteśmy tylko dziećmi, my mamy po 14 lat, no błagam. I ja się nie dziwię, że go to dobija. Dosłownie wszyscy go o to ciągle pytają. Jak nie w szkole, to w rodzinie. O, a co byś chciał robić w życiu? No, a na jaki chcesz iść profil? No, zostawcie go, naprawdę. Strasznie mu współczuję. Najgorsze jest to, że ja też jestem tylko dzieckiem i ja nie mam pojęcia, jak mu pomóc. Ważne jest, żeby dzieciakom na własnym przykładzie pokazywać, ile rzeczy w życiu się nam zmieniło i żeby pokazywać też, że człowiek jest osobą zdolną do adaptacji. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mogłoby się wydawać, że ten przedstawiony przed chwilą problem to nie problem. A jednak dla młodego człowieka to może być bardzo trudna sprawa, zwłaszcza, że nasz dorosły świat nie pomaga. Jak spowodować, aby osoba dorosła miała w sobie więcej luzu, więcej wyrozumiałości, większy dystans i aby nie próbowała realizować się poprzez dziecko? Ja domyślam się, że dla dorosłych jest to wyzwaniem, bo my trochę jeszcze dorastaliśmy w innych czasach, które były właśnie wolniej zmieniające się. Teraz ta sytuacja jest tak szybko zmienna, że nawet dorośli czują się zagubieni w tym, co będzie w przyszłości. I ja bym chyba poleciła dorosłym skontaktowanie się trochę samemu ze sobą, jak się sam dorosły czuje w tych aktualnych czasach i zrozumienie, że dziecko czuje się tak samo albo nawet gorzej, ponieważ my jako osoby dorosłe mamy często jakiś wpływ o wiele większy na tą sytuację, którego dziecko nie ma. Więc przed takim wywieraniem presji na dziecko może uchronić nas spojrzenie w głąb siebie i pomyślenie o tym, jak ja się czuję, kiedy ktoś tak wywiera na mnie presję, kiedy ktoś dopytuje, a ja nie wiem po prostu. Na ile w kontekście tego problemu ważne jest zaufanie do siebie samego i zaufanie do dziecka? No myślę, że kluczowe. Oczywiście zdarza się tak, że jakieś wybory, które chce podejmować nasze dziecko, są ryzykowne. Wtedy ważne jest tylko to, żeby nie dewaluować jego wyboru, tylko żeby z nim rozmawiać w taki sposób, żeby wspólnie przyjrzeć się jakimś plusom i minusom danych wyborów. Bo często my jako rodzice, jako dorośli podchodzimy z perspektywy, że my trochę wiemy lepiej, a tak naprawdę to dziecko podejmuje ten wybór, więc warto w ten proces jakoś decyzyjny zawsze angażować dziecko. I nawet kiedy mamy wątpliwości, to żeby rozmawiać z dziećmi w taki sposób, żeby te nasze wątpliwości wybrzmiały, ale żeby dać dziecku przestrzeń do odniesienia się do tego. To znaczy, że mnie martwi to i to. A co ty uważasz? Dzieciaki wtedy czują się zaproszone do rozmowy i czują się w ogóle autorem trochę własnego życia. O co nam chodzi? Bo ważne jest to, żeby w dzieciach kształtować autonomię i żeby kształtować w nich własną tożsamość. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. A już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. 116 111. Już jutro o tej samej porze. Teraz 23 minuty po 17. Popołudniowym zapraszamy do Trójki, by dobrze się jechało, być może wracało z pracy do domu, a może właśnie słuchając w pracy. Dwie dwójki i siedem trójek, ależ państwo uważnie słuchają. Ja dzwonię w sprawie drzemki w pracy. Co mają powiedzieć kierowcy miejskich autobusów i kiedy oni mają się drzemnąć w pracy, jeżeli pracują na nocki? Na przystanku końcowym, no na pewno tam mają czas okrojony, no zaraz pewnie odjeżdżają. Za kierownicą spać nie bardzo. Czyli ta grupa chyba będzie wykluczona z drzemki w pracy. Usprawiedliwiona. Bilet ulgowy wystawiony. A już za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To za 28 minut. Teraz sport w trójce i drugi z Krzysztofów Łaniewski. Nasi piłkarze zaczynają operację Estonia. Na własne życzenie, przypomnijmy, grali tak marnie w eliminacjach Euro, że muszą próbować się dostać do głównej imprezy tylnymi drzwiami, czyli przez dwustopniowe baraże. Najpierw muszą grać w Warszawie rzeczoną Estonię, notowaną dużo niżej w światowym rankingu. Kapitan kadry Robert Lewandowski ma następujący plan na czwartkowe spotkanie. Nie pozwolimy przeciwnikowi, żeby nawet przez chwilę pomyślał, że może coś działać. Oczywiście mamy szacunek i wiemy, że takie mecze czasami są ciężkie, ale tylko od nas będzie zależało, jak ciężkie. Więc mam nadzieję, że też zbudujemy się tym meczem i od pierwszej do ostatniej minuty po prostu zagramy to, co mamy najlepszego. Gdyby udało się pokonać Estonię, już bezpośrednio awans na Euro zagramy ze zwycięzcą meczu, Walia, Finlandia. Zostajemy przy piłce. Motor Lublin walczący o awans do PKO Ekstraklasy ma nowego trenera. Kontrowersyjny, acz lubiany przez zawodników Portugalczyk Gonzalo Feio podał się do dymisji po 3 niewygranych meczach z rzędu. Honorowo zastąpi go Mateusz Stolarski. Ze spraw tenisowych startuje druga część Sunshine Double. Najlepsze zawodniczki, najlepsi zawodnicy słoneczną Kalifornię i Indian Wells zamieniają na słoneczną Florydę i Miami Open. Do ciekawego z naszego punktu widzenia wydarzenia może dojść w drugiej rundzie turnieju pań. Magdalena Wręch w przypadku wygranej w pierwszej rundzie z Włoszką Kamilą Giorgi wpadnie na Igę Świątek. Z innych sportów siatką na środku areny zmagań. Dziś jedno spotkanie w Plus Lidze Siatkarzy. AZS Indykpol w Olsztynie właśnie zaczyna mecz z Kuprum Lubin. Serwis kończymy jak zaczynaliśmy, piłką, a właściwie stykiem futbolu z kroniką kryminalną. Po szlagierowym meczu w Lidze Tureckiej Trabzonspor uległ w nim u siebie Fenerbahce. 2-3 doszło do karczemnej awantury. Chuligani miejscowej ekipy wtargnęli na murawę i starli się z zawodnikami gości. Zatrzymano 12 bandytów, ale to tylko potwierdzenie patologii trawiących rozgrywki Super League. Całkiem niedawno prezes Ankara Gucu po meczu potraktował z umownego liścia arbitra spotkania. Wtedy nawet czasowo zawieszono rozgrywki i jak widać na wyciszenie się nie zanosi. Jutro tylko na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, deszczowo, na wschodzie, na północy oraz na Pogórzu będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, a na termometrach od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Skok w dal, bieg wytrzymałościowy, plank, deska i bieg wahadłowy. Z tych ćwiczeń będzie składał się test sprawnościowy, który zostanie przeprowadzony w każdej polskiej szkole, a my za moment zastanowimy się właśnie, dlaczego dzieciaki nie chcą, nie lubią, po prostu się nie ruszają. Ja wiem dlaczego. Proszę bardzo. Bo nie czerpią tego wzorca z domu. Jakby się rodzice ruszali, to i dzieci by się ruszały. Taka jest prawda, proszę pana. O testach sprawnościowych, szkolnych, powiemy już za chwilę. Chociaż już prawie wszystko zostało powiedziane. Bardzo ci za te mądre słowa dziękuję. Proszę. Champagne, you close off our soul drain. A sparkle in the red case. when I'm standing there, keeping wool over my eyes, keeping wool over my eyes. I don't wanna make the earth. Żadne odkrycie, że kondycja polskich dzieci w ciągu ostatnich dekad znacznie się pogorszyła, zatem Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło program wsparcia dla samorządów, klubów i związków sportowych na organizację pozalekcyjnych zajęć na przyszkolnych obiektach sportowych. Na ten program przeznaczonych jest 330 milionów złotych. Więcej o tej sprawie Jacek Frędzel. Z badań Ministerstwa Edukacji, jak i najnowszego raportu Instytutu Matki i Dziecka wynika, że powinniśmy bardziej zadbać o nasze dzieci i młodzież. Okazuje się, że porównując wyniki z roku 1979 z badaniami przeprowadzanymi dwa lata temu, sprawność fizyczna dzieci wręcz dołuje. 74% współczesnych dzieci nie potrafi kozłować, 50% nie potrafi skakać przez skakankę. Mówi dr Małgorzata Gałąska-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w ochronie zdrowia Uczelnia Łazarskiego. W ciągu tych ostatnich lat istotnie zmniejszyły się zdolności chociażby do skoków dal. Te parametry się zmniejszyły o 29 cm. W 79 roku średni odcinek to 129 cm, dzisiaj już 100 cm. Czas biegu na 600 metrów, zwis na drążku. Kiedyś polskie dzieci potrafiły 24 sekundy wytrzymać na tym drążku, dzisiaj niespełna 8 sekund. Lubisz ćwiczyć? Słabo. Dlaczego? Wofu jest trochę agresywna u mnie. Nie lubię na pewno torów przeszkód, które są często w piątki. Po prostu męczące jest. W tym momencie nie mam WF-u, natomiast lubię sport, ale we własnym zakresie. W ostatnich 5 latach mamy wzrost wskaźników nadwagi i otyłości dzieci. Już dzisiaj ponad 35% dzieci i młodzieży ma stwierdzoną nadwagę bądź otyłość. 17% choruje na otyłość. 19% ma stwierdzone nadciśnienie. Obowiązkowe lekcje WF-u są potrzebne? Raczej tak, chociaż ja tego nie lubię, ale raczej tak. Co najbardziej lubisz na WF-ie? Gry różne, na przykład dwa ognia albo kwadranta. Nasza klasa lubi WF. Problem z taką ogólnorozwojową sprawnością dzieci to jest też problem rodziców, którzy są nadopiekuńczy. Podkreśla Mateusz Warianka, dziennikarz sportowy Trójki, trener piłkarski. Często zdarzają się takie sytuacje, że nie pozwalają na wykonywanie niektórych ćwiczeń dzieciom z obawy przed urazami, kontuzjami, otarciami. Piłka nożna to jest gra kontaktowa i nie można się ustrzec od otarć, od obić, od siniaków, a często zarzutem rodziców było to, że trener nie dopilnował. Jednym z zadań edukacji jest zadbanie o dobre zdrowie i dobrą sprawność ruchową dzieci i młodzieży. Mówiła podczas konferencji 12 marca Barbara Nowacka, ministra edukacji. Ale żeby to się wydarzyło, młodzież musi się sportu nie bać, musi mieć dobre kompetencje, a my też musimy wiedzieć, w jaki sposób dzieci są uczone. Co ci daje WF? To, że mam dużo energii dalej i że mogę się rozruszać po siedzeniu cały czas w ławce. Uważam, że WF jest bardzo ważny, dlatego że małe dzieci mają bardzo dużo energii i powinny ją spalać cały czas. Ja miałem to szczęście, że gdy chodziłem do szkoły, mój WF-ista mnie wręcz zainspirował do sportu, natomiast trafiłem na bardzo dobrego człowieka. Myślę, że takich ludzi jest zwyczajnie za mało. Nam zależy, żeby istniejące obiekty w szkole i te przyszkolne były dostępne dla wszystkich chętnych także poza lekcjami i w dni wolne, podkreślał podczas konferencji w Bydgoszczy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Dzieci wychodząc z tej szkoły po 8 czy 12 latach edukacji na pewno są fizycznie bardziej rozwinięte, na pewno są intelektualnie bardziej rozwinięte, natomiast niestety są takie przypadki, że wychodzą z tej szkoły mniej sprawne ruchowo niż do niej wchodzą. Fikołki czy wspinanie się po drzewach to były też zabawy dzieci jeszcze parę, może nawet kilkanaście lat temu na podwórku i tego się uczyły na sobie i też nie były jakoś mocno pilnowane przez rodziców. Zdrowie fizyczne przekłada się także na zdrowie psychiczne. Ryzyko depresji wśród 13-latków to już prawie 35% populacji. Wśród młodzieży w wieku od 14 do 16 lat to prawie połowa i również połowa populacji dotkniętej ryzykiem ryzykiem depresji to młodzież powyżej 17 roku życia. No i chyba rodzice powinni uderzyć się w piersi, uczciwie sobie i swoim pociechom odpowiedzieć, czy nauczyli dzieci tego, że aktywność fizyczna choćby jest potrzebna do zdrowia, no bo bez tego żaden program nie poradzi sobie z tym jakże dużym problemem. Jeszcze w sprawie młodzieżowych dylematów edukacyjnych. Jaki zawód wybrać w przyszłości? Jaką szkołę po podstawówce? Ja w temacie wyboru przez dziecko szkoły wydaje mi się, że problem jest w tym, że cały czas się im każe wybierać, a nie można im powiedzieć, że mają jeszcze czas, całą szkołę średnią na poszukiwanie swojej drogi. Wtedy jest mniejsza presja. Ta, no właśnie o tej presji także mówiliśmy, a przecież chyba niezwykle rzadko zdarza się, by młody człowiek już od dzieciństwa, od podstawówki dokładnie wiedział, kim chce być w przyszłości. Komputera szmer i ekranu blask. Tu realny świat nie ma żadnych szans. Czy to dziki seks, czy to w piłkę gra? Tutaj przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Biały miś. Bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Pociągiem. No i tak to z grupą Mysłowic dojeżdżamy do godziny 17.47, kiedy to zachęcamy Państwa do pozostania z nami, także z wieczorem w Trójce i z reportażem. Współautorka tego, który dziś pojawi się na naszej antenie, Magda Skawińska, jest z nami. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa. Współautorka, bo Urszula Żółtowska-Tomaszewska jest tą drugą osobą, która pracowała przy tym reportażu. Proszę, powiedz, co jest najtrudniejsze przy realizacji tego typu trudnych tematów? No i proszę Cię, żebyś opowiedziała, ale tak, żeby nie powiedzieć wszystkiego, jeśli chodzi o ten temat, który dziś pojawi się wieczorem. Rzeczywiście jest to trudna reporterska praca, bo najtrudniejsza jest rozmowa z kobietą, która doświadczyła gwałtu. I tu chciałam powiedzieć, jak bardzo wdzięczna jestem Oli, naszej bohaterce, która zdobyła się na odwagę, przełamała swój wstyd i zdecydowała się opowiedzieć o swoim doświadczeniu. A wcześniej przypomnijmy, że no, przeżyła tę traumę. Dokładnie, dokładnie. 8 lat temu. Jest po terapii, wykonała bardzo dużą pracę nad sobą i teraz może o tym rozmawiać. I to jest bardzo ważne, żeby kobiety, które zmagają się z taką traumą, decydowały się jednak na to, żeby publicznie o tym opowiedzieć. Oczywiście bez szczegółów, anonimowo, ale żeby zaświadczyć. Bo kiedy o tym nie mówimy, to komuś może się wydawać, że to się nie dzieje. I to mi się wydaje taki niezwykły dylemat na styku tego, by uszanować prywatność tej osoby, by sprawić też, by ona chciała się otworzyć na tyle, na ile chce, na ile pozwala tego dostępu do siebie dać reportażystkom, ale z drugiej strony też, żeby szło za tym przesłanie. Co było takie najtrudniejsze przy tego typu realizacji tematów i jak to opowiedzieć? Ja przyznam, że miałam dużą trudność i kiedy szłam nagrywać te rozmowy, to zastanawiałam się, jak będę formułować pytania. I postanowiłam, że nie będę ukrywać, że ja mam tutaj kłopot, że mam trudność i miałam pewną nieporadność w zadawaniu pytań. I potem, kiedy składałyśmy ten reportaż, postanowiłyśmy obie tę moją nieporadność w zadawaniu pytań zostawić. A to z kolei w tej rozmowie powodowało, że Ola się przede mną otworzyła, że kiedy widziała, że ja nie jestem wielką panią redaktor, która tu przyszła odpytać, tylko też mam tę trudność, to w zasadzie to spowodowało, że Ola była odważna, szczera w swoich wypowiedziach. No właśnie, bo ta prawdziwość w radiu, prawda? Szczególnie w takim dziele sztuce radiowej, jakim jest reportaż, to nie da się inaczej, prawda? No to jest podstawa. Żebyśmy potrafili otworzyć bohatera, żebyśmy stworzyli takie warunki, by czuł się bezpiecznie i żeby przekazał nam tę swoją opowieść. I to też nie jest tak, że my w pracy radiowej tylko, no może tak bez empatii podchodzimy, bo to jest praca, tak? Ty też emocjonalnie angażowałaś się przy realizacji tego tematu. No oczywiście, ja się zawsze angażuję i przyznam, że ten reportaż, ta rozmowa, trochę mnie to kosztowało i było to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych moich reporterskich doświadczeń. Powiedz jeszcze na koniec, o jaki przekaz walczy bohaterka Ola tego reportażu, wy również przykładając tę cegiełkę do jej głosu, by był słyszany. No oczywiście to jest reportaż o tym, że dochodzi do gwałtów, ale nie stawiamy przede wszystkim, nie podkreślamy tego zdarzenia, ale mówimy o tym, co dzieje się z kobietami po, jak one muszą sobie radzić z tym doświadczeniem, ale też myślę, że to jest opowieść o nas, o społeczeństwie, że my też mamy z tym kłopot, bo po pierwsze nie umiemy o tym rozmawiać, po drugie bardzo często nie potrafimy się zachowywać w kontakcie z tymi kobietami i mamy, no oczywiście nie wszyscy, ale wielu ludzi ma w głowach kulturowe kalki związane z gwałtem i myślę, że między innymi o tym jest ten reportaż. Urszula Żółtowska-Tomaszewska i Magda Skawińska, która była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do wysłuchania na razie tylko fragmentu teraz waszego reportażu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Jeżeli następuje taka sytuacja, jak mnie się zdarzyła, czyli przesłuchuje mnie policja, prokurator oddelegował naprawdę wspaniałego funkcjonariusza i ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna tej osobie, dlatego że musiał wykonać swoją pracę i to nie była wdzięczna praca, a jednocześnie miał przed sobą osobę, która w takim krytycznym momencie przechodzi niestety typowy proces wyparcia, mianowicie właściwie to wcale nic się nie zdarzyło. Ten policjant był na tyle uważny i na tyle empatyczny, że wyłapał te sygnały i naprawdę z olbrzymią delikatnością. No i po tym całym doświadczeniu, które było jednak tak dobrze zaopiekowane, to usłyszałam: czy pani myśli, że pani partner wybaczy? To nie jest tak, że ta osoba w jakikolwiek sposób, w którymkolwiek momencie przejawiała jakąkolwiek złośliwość. Wprost przeciwnie, ja naprawdę czułam, że ten człowiek chce mi pomóc i naprawdę stara się zrobić wszystko w sposób bardzo opiekuńczy. Ale proszę zobaczyć, jak mu wybiła kultura. Stereotyp kulturowy. Czy partner pani wybaczy? Teraz tylko fragment, ale polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Dziś po 22. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą stróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.